Ти танцюєш на сцені румбу, а від мене несе перегаром. На віконці твоїм дві рожеві фіранки, а в моєму ліжку дві бляді. А в кишені у мене рахунок за світло, і більше нічого в кишені. І танцюють, танцюють прямо на горлі ангели на віженні. Один ангел як шаман вуду, другий ангел Фані Каплан. Ти торкала долоною Будду, ти бачила океан, ти бачила океан. І танцюють ангели румбу у судомах святого Преслі. Що ж ви робите, ангели, ангели? Підари ви небесні. На віконці рожеві фіранки ретушують ранковий глянець. Ти на сцені румбу танцюєш. Румба – шикарний танець.